سشتا ضابطہ مشتا چه دغه قانون او د ضابطی موافقت کون کی اغیب دائمی دراحت زندگی تی رئی چه دغه قانون مطابق او د ضابطی مطابق جن چاتیر که دتبا اللہ تعالی دائمی راحت ور کی امیشا میشا خوشحالی بولور کی او چا چې دغه قانون او د ضابطی لحاظ نی ساتلے داغی خلاف ورزی کری مجرمان ثابت شوی وی دغه مجرمانو د پاره قسمه قسمه عذابونه دی بیا چې دای کی کم کافران دی داغی عذابونه څنګه دی د یهودیانو عذاب څنګه دی د عیسایانو عذاب څنګه دی مشرکانو د مجوسیانو عذابونه څنګه دی یو موقفه تاسما د جهنم چې هغه طبقه بیانول نه پای کی د دې ټولو بیان شوی نو د الله تعالی په خپل کرم او په فضل سره دا عالم دا نظام داسې جوړ کړی دی هغې دپاره قوانین دي هغې دپاره ضابطې دي چې د دې موافق زندگی تېرونکې دی به همیشه د راحتونو مالک وي او د دغه قوانینو د ضوابطو خلاف کوونکې دغه سړی به مجرم وي او قسمه قسم عذابونو کې به داسې وي مبتلا وي او دا هم معلومه ده چې مجرم له د سزا ورکولو دپاره دا الله تعالی دا علم ذاتی کافی دی الله تعالی دا علم شتا پپټو پخکارو باندې ظاهر بھی که باطن بھی تر دې پوری چې زمونږ استاد او د زړونو دی ارادو نو الله تعالی واقف دی دا زمونږ عقیده ده لیکن دا الله کرم ته وګوره چې دا مجرم لا د سزا ورکول د پاره نفس دا علم د باری تعالی دلتا دا کافی نه ده ګرځولې شوی چرته ما علم دا الله علم کې داسې دی او داسې دی مجرم به خامخا څه بیا څه کوي څه الفاظ به مخ کې رستو کوي په ذره ذره باندې دا الله تعالی علم شته علم دا الله په دې باندې حاوی دی خو الله څومره کرم کوي چې په دغه باندې فیصلې زمونږ استا حق کې نه کوي بلکې د دین علاوه تر څو پوری چې د مجرمانو د پاره یو دستاویز ثابت شوی نه وي عمل نامی دی کنه جی پکی لیکلی شوی دی دا زمونږ استادو دستاویزات دي چې تر څو پورې دانی ثابت شوی او د دین علاوه ناقابل انکار شهادت پدې مجرم قائم شوی نه وي الله تعالی سزا نه ورکړي دا الله علم خوشتا خدای څومره مهرباني ده چې مجرم باندې کله دغه سزا مجرم ته اوري نو مخکې د دینه هغې باندې سوي شواهد پیشي دستاویزات داستا عملنامه ده په فلانۍ ورځ دې دا کار کړی دی په فلانۍ دې دا کړی دی دې ټایم کې دې دا کړی دی او دې کې دې دا کړی او ناقابل انکار شهادتونه پرې قائم شي مجرم به انکار کوي چې خدای د ملایکو شهادت نه منم دا معنی دي دي دی مونږ سره زیاتې کړی دی دې عمل نامه کې چې څه لیکلی شوی دی یو نه منو په دې دي شاهد تیر شي نو شاهدان به بیا څوک وي بله معلومه ده چې زمونږ دا بدن دا به شهادت په دې خبره باندې کوي او داسې شهادت به وکړي چې د الله بنده دا مجرم به د خپل جرم په خپله اقرار وکړي فاعترفوا بذنبهم مثله براشي دی به مجرم د خپل جرم اقرار وکړي او د هغې نه وروسته به دی بیا سزاوار شي او د باندې به سزا خیږي دا د الله کرم دی که نه دی نفس علم د الله هم کافی دی بھئی چې الله وایي بس ما ته معلومه ده تا دا کړی دي تا دا کړی دي نه لیکایت ته ضرورت شته نه چې دی که نه شهادت ته ضرورت شته نه ملائکو ته ضرورت شته چا ملائکې راشي نه د آسمان او د ځمکې ګواهۍ ته ضرورت شته لیکن بیا هم الله تعالی دومره کرم وکړو د انسان سره داسې احسانات وکړو او د دې نه وروسته میدان د حشر دی هلته الله تعالی یو څه شی دی او عدل قائم کړی دی او هلته تلې د عدل قائمی دی ښه میدان د حشر کې هم الله دې چا سره ظلم نه کوي هلته هم د دې لپاره د عدل یو نظام الله قائم کړی دی هغه عدل نظام کې هغه تلو کې آی کې به زمونږ استاد اعمال تللې شي میدان د حشر کې به یو عام دربار ولګي د یو یو کس د یو یو کس هغه به راځي او د هغه اعمال به تللې شي او دغه ټیم کې به هم په دې عمل باندې شهادت وي یعنی میدان د محشر کې چې ټول د اعمالو کیږي عدل د باری تعالی په دغه تم قائم وي بیا به هم په یو یو عمل باندې شهادتونه اغستی شي. لاسونه خپې په شهادت کوي، مونږه خامال کړي دي، بد کړي دي، ځمکه آسمان مکان به په دې باندې شهادت کوي. سه بدلته الله تعالی به بیا هم دغه ترتیب قائم کی. او دا غې نه وروسته ګوره، دا دومره رؤوف او رحیم ذات دی چې اعمال د چا څنګه وي څنګه یو یو عمل الله پرېدي نه، دا ټول به حاضر شي، دا به ټولو تللی شي. خو بیا هم الله ګوره په دې دنیا کې ماز یو قانون ضابطه نه در رالیږلی چې یو قانون یې راولېږه او بس تاسو د داسې زندګي تېروئ. یو ضابطه یې راولېږلی چې تاسو عام عدالتونو کې تاسو وګورئ، یو قانون وي، ضابطه وي، بس صحب د هغې مطابق عمل دی او که مخالفت دی. الله تعالی دې سره نظام د ربوبیت قائم کړی دی. یو تربیت زمونږ استاد الله تعالی کوي، نفس قانون نه دی، نفس ضابطه نه ده. او د هغه نظام د تربیت د پاره الله تعالی انبیاء راولی گل ګورئ، تاسو زمونږ استاد تربیت الله کوي. وخلق داسې بکیږي، عمل به داسې کیږي، داسې بکیږي. الله تعالی کتابونه راولی گل چې لکه دغه قانون دی، خود دې قانون د زده کولو او دې قانون باندې د عمل کولو آسانتیا طریقې دادی. ګوره طریقې مراته وخولي، انبیاء رااله طریقې وخولي، کتابونه رااله طریقې وخولي، دا څومره د الله تعالی کرم دی. او کما دې قانون راغلی وي نو دې چا څه کار لکه چا خو خوراک نه شو والی کنه، لیکن دا د الله کرم در تو هم چې دومره کرم مونږ سره د الله دی. انبیاء راته د هغه قوانین او طریقې هغه وخولي او راته آسان کړي. کتابونه الله تعالی راولېګل دی، یو یو قانون او د عمل طریقه راته وخوله، هغه طریقې راته نهایت آسان کړي. بیا ملائکی راولېګلې، دومره ملائک دي چې شمیر کې ناراضي، هغه ترغیب دنه په اعمال ور کوي. دا یو فوجونه مونږ پسې راولېګل چې دا کسان خو کمزوري دي، نو دوی بس چلو کی دوی ته به هغه اعمال یاد یې نیک اعمال ترغیب ور کوي. سیوا دې ته نظام د ربوبیت او نظام د تربیت وایي. الله تعالی دا هم قائم کو چې دا ټول انسانان بس کوي نیک اعمال طرف ته راځي او نیک اعمال کوي، او د بد اعمالو دا انسانان سوشي. او د دین وروسته انبیاء کرام چې بیا راغلي دي، هر یو پیغمبر د خپل امت نه عهدونه او لوزونه اخیستي دي چې تاسو به داسې کوئ، تاسو به داسې کوئ. او که نبی علیه الصلاۃ والسلام ستاسو په زمانه کې راغلو نو تاسو به ایمان راوړئ، تاسو به د هغه د دین مدد کوئ. دا ټول مسلې مخکې نه شوي دي، دا ټول د سره پاره شوي دي. یو پکې مسله راغله اوس د دغه میثاق، څومره مې درته وي دا دومره کارونه مخکې کړي دي. الله کرم او رحم د الله تعالی وګورئ، د انسان د پیدا کېدو نه واخلې تر دې زمانی چې دا څومره بیان شو، هر هر قدم باندې د الله رحم دی او کرم دی چا سره، د انسان سره. نو یو کرم دا دی سیوا چې هغه لوز زمونږ اغستلې پس کې په عالم ارواح کې، چې دې ته عالم میثاق وي، دې ته عهد د ازل وي، او دې ته عهد د الستو وي. دا ټول نمونه مختلف دي، شی یو دی. هغه خو زمونږ اغستې دی، نو اوس مسلې ته غوږ کېدی بھائی، دغه شی چې زمونږ الله اغستې دی نو مونږ ته خو یاد نه دی. اول خو تاسو نمه دا الله تبارک و تعالی کارونه د حکمت نه ډک کی ابتدا کې مې درته وي، خدا نه ده ضروري چې هغه ټول حکمتونو باندې دې مونږ ته علم وي، دا نه ده ضروري. نو دا سوال د سره بیجا دی چې الله زمونږ نه دا لوز اغستې دی مونږ ته خو نه دی یاد. بھائی که تا ته یاد نه دی، په دې امت کې ډېر اشخاص داسې دي چې هغه ته دام یاد دي چې په کومه موقع باندې الله تبارک و تعالی زمانه د عهد اغستما څه جواب ورکړو، زمانه ښي طرف ته څوک ولاړو، زمانه کس طرف ته څوک ولاړو، هغه ټول پیژنم چې دا څوک څوک. او دا ضروری نه ده، بعض افعال داسې وي چې د هغې دپاره تاثیر بالخاصه بس د هغې ځان له اثرات وي. دغه معاهدي دومره کار وکړو چې دلته د الله د وحدانیت ټکې ولګولی شه. انبیاء کرام رالو راته یاد کړو چې هلکه تا ګورې الله سره دا لوز او وعده کړې ده. کتابونه رالو هلکه تاسو ګورې الله سره دا لوز او وعده کړې ده، نو په کارداري چې مونږ بیا د هغې مطابق پل تاسو وګورئ کنه، دا معصوم چې پیدا شي نو ده ته په یو غوږ کې اذان کېږي او بل کې اقامت کېږي، لیکن دا معصوم چې لوی شي تاسو ټولو ته یاد دي چې مونږ ته اذان شوي دي یا مونږ ته اقامت شوي دي. یو تن دا ویلی شي چې ما ته یاد دي، لیکن د دې مطلب په قطع اندانی دي چې چونکه دا ما ته یاد نه دي نو لہذا دا اذان او اقامت سي او خبره ده نه خانه. اذان اقامت شو د غوږونو په واسطه د الله تعالی وحدانیت د حضور رسالت د دزله ته کوشش، بس اوس چې لغون ته کې کوشش کین الله نه غرض مې دا دي چې ډېر اعمال داسې دي ګوره په اعتبار دا غي مونږ ته فائدہ نه معلومیږي لکه خپل اثر کوي لدل تم دې عهد خپل اثر کړي دي او دا لو زمونږ نه غسل شوی دي بل ورځ بیان شو چې يهوديانو کله خپل عهد مات کړو الله ور سره سکړي دي نو که مونږ هم دا الله دا لوزونه مات کو نو مونږ سره به ماغه چل کیږي یو مسله دا بیانېږي بیا ور پسې درېم رات په يهوديانو باندې چا غي وي ها ها مونږ الله معافي کړي دا ارته چې کیږي یو واقع الله تبارک و تعالی د دې دی عالم بیانې هم دوی دې بیانې چې دا تاسو دمر غوري کوي او دمر چې دې اوچت اوچت دانګ او دا خبرې کوي چې سدي بس ويقولون سيغفر لنا نبي تاسو دې عالم سره ولې دا کار کړو تاسو خامیان یې هغه عالم سره دې دا کار کړی دی نو تاسو ته خلاف ورزی وکړه نبي اب هم کم ځای ته ورولي واقعات هغه معلومه ده دوی کې یو عالم کنعانیینو کې وخا کنعان والا کسانو کې یو خدای عالم دې سیبا اور مستجاب الدعوات دې بلعم بن باورا دا غنو بس اسم اعظم ورته یادو چې کما دعا به غفتل نه هغه دعا به الله منظورولا لیکن یادو ساتي یو سړی دې پخپل علم باندې یا پخپل عمل باندې ناز نه کوي الله تعالی یو سات کې خلق اړی راړی یو سیکنڈ کی بے سڑی یو حالتی اور بل حالت پہ بدل کی داد چری یو عالم دانوی چا ہاں ماں ہن تکے نا تدلتا لوئی مکوا یہ دادا اللہ تعالی اختیار کی دی نا ساپا بدی دو چا دی مرتبی نا رو گردی لان دی مرتبی تڑا بدلو چای اور یو سڑے بلان دی مرتبہ کی اللہ تعالی بے چا دی مرتبی تبوزی نا پخپل عمل باندی پخپل دعوت باندی پخپل علم باندی پخپل بزرگائے باندی یادو ساتا ہے پدې دی او سړی خپل بړای نه کوي ښا چې زګنی داسې مو زګنی داسې دا بل عام بن باورا بهترین عالم دی دا الله تعالی عبادت کوون کې دی الله دعاګانې قبلې اسم اعظم ورته حاصل دی لیکن موقع په الله دې امتحان راوستا او د دنیا نه کافر دا مسله دا سیوا چې کله حضرت موسی علی السلام بحر قلزم باندې داسې پوره وته ما بحر قلزم سره لیدلې چې کوم کاری دې په کله پوره ورته حکم خداو چې د شام د علاقې په تاسو د چانا د دغه امارې قوم آزادوي درته یاد دي کنه هغه حکم ورته شوی حضرت موسی علیه الصلاه والسلام چې کله بحر قلزم باندې را پوره وته دشمنان ول الله تعالی هلاک کړل فرعون سره د خپل قوم په ابو کې لاړ نو دې سره فکر پیدا شو چې موسی علیه الصلاه والسلام خو ډیر زیات دلاور دی اور دسر ډیر زیات فوج دی او پچا باندې لوم نه کوي بدترین دشمن ولا الله تعالی په سمندر کې غرق کړي چې موږ سر بس کیږي کپه موږ هغه موږ ته مخه تا ټینګې دي نشو او یقینو ساته پیغمبر الله تعالی ډیر شجاعت ورکړي نخپل میاس کې دا خبرې کې اراده اوس په موږ سره چل کو خو سوچ کوي وی چل دا څه کو چې دا بل عام پکې مستجاب الدعوات ته موسی علیه السلام ته بخیری کې موږ ته اخلاص شو بس خبر اخلاص شو امیانو دا چلو کو چې دی بلعام لکه دا وفد راغی نو دی بلعام ورته خدای ته وګوره هغه پیغمبر دی هغه سره ملایکی دی هغه سره دا الله تعالی ډیر مدد دی پام کوه دا تاسو سوی دا هغه خلاف ځخنه خوځول شه په مقام مقدر کیږي تاسو اوس ما باندې هر څه خراب وای دای په بل طرف نه شو کور دی ورله بیبی ته صحادیا په تور رشوت لیکل ګوره ته بلی غاړي شو پر نو خدای ته مالو غنتا کیسه کړي وکړه دای په دا غاړي شو بلعام چې کور ته راغې دا قوم ستا دا خبره کوي شیخ یې راوړو کنه بنډلې خو پرتی دا خبره کوي نو خبره ولو منه کړه نو دی ورته وایي چې خدای دې خرکا کا اوس ما تبا کوي زما دین او دنیا دواړه خرابي کی مخې ته پیغمبر دې ځلی ونه ما ته خیرې کوم خو خیر هغه هدیه او هغه رشوت کول رورو مخې لراته دې قوم ته وایي چې زهري او کار کوم نو زه پاږې کې استخاره کوم الله تعالی ما ته غي کیو طرف وخی نو زه دې استخاره کوم نو څنګه چل بوشي چې استخاره کوي پام کو پیغمبر خلاف پلی استعمال نه کی ورې تبا بشي خرق بشي داسې بشي دې سارو خرق خپل کار کو او تدا اشاره ملاو شو چې چرې د پیغمبر خلاف خبر نه کوم خیر اغا ته پر مخه له خدا زهر راتل داسې کېدا کېدا نو بلش فور پسې دی رااله بیا ورته وای دا هو یوري که بیا استخاره کوم چې استخاره کوي کې سونو چې سار شوی سن چللې ما خو سونو به ګورا خدای خوشاله دې سدي دې دلی نه دیاله موسی عليه السلام پسې دا چې خطی او غر دی اوچت غر دی په موسی علیہ السلام دی په لدی دی او زه غی تخیجی کنه ته په بدوایی کې نور کوي اخر نه ته اخر وته هم دار کې خدای گویا کې چې ظالمه دا تسجر کې پیغمبر پسې رواني او خیر دی خپل زید باندې چلته ورسید داسې موسی علیہ السلام دې په لده قوم دې دعا غواړي چې غواړي کنه غي دې لپاره بد دعایي کوي دې دې لپاره د خیر دعا کوي نه دا خیر دعا خدای حل تلګي او هغه بد دعایي خدای په دې باندې لګي نو دې ورته فرق شي دا چې سره غټول مونږ دې ټکو سترې کړو هغه راکاو هغه دا شی زما اختیار کې نه دي ټکو سترې شي کړ نو ستا پر خیر دې ځا پر خیر کوم چې هغه تاسو په خیر راځي نو زه سو کوم دا د خدای کار دی دې ټیم کې الله تعالی دې شبد خپل نه را بار ولی موسی علیہ السلام خلاف او کنا خیری کې نو جبول خدای پام کوی ګوره خیری مکوې ښا خیری ناکار شي دا ګوره یاته نه چې تاسو مون خیری وکړو دا چې تاسو دا جبې بار نشي دا بیا څوک نه کوي دلته نه دلته یو چې بار شو دی خو پوه شو چې تبا خوشم دا چې رزل له بیا وې زو خاصم د دنیا نو کافر زم راشه چې دا نور رمضان سره چفکم لندو خ کافلې غرتې ښا لندو خ کافلې غرتې بیا دا تاسو کارو کوي اوس به ځکه چې زو دا خاسته جنہ کا وګوره دا فوج تولی باز وای کی او زل د دوی نه داز حرام کاری او شو بیا خدای دې سره مدد کړي دوه حرام منافق کافر سره نه اوسم دې کنه یو ځای نه ما افغانستان ته امرا دې کړی او خپل غیر علی کړی هغه ته خپل تربیت ور کړی کنه په دې باندې مسلمان چفقیږي دا دومره دوس کار دې دومره دوس کار چې دا الله مدد مکمل دې نه اوچتي مکمل دا دومره تباہ کل عمل دې اے بس زنانا دے لالی شی او کاغی حرام کاری کئی نجی دے کنا دے دے منع نکئی دا یو طریقہ رجی اللہ تعالیٰ با پاغی بانے سرا ولی یقیناً جدا سے ہوشو اللہ پہ اوبائی بیماری رو سبن اسرائیل کے پیورز بانے سمر کسان بھی عملو 70,000 کسان پائی کملو نو غرض داری چی دا بلعن تا بھی اوگو رہتا سو دام ستاسو عالم و تاسوی چی زمانگ نا گناو شی اللہ منگ تا معافقی دے سرے سکڑی دی دروغ ہوئے نا بالکل نا چې تاسو ګناهونه کوي او صحیح توبه تل نو باطن الله تعالی به تاسو نه سي درې مرات په علي کتابو باندې کوي او دغه حالت بیا بیانې الله تعالی د سپي سره تمام حیوانات تاسو معلوم دي چې هغه په پوزه باندې ساخلي بس خپ کلار باندې ساخلي او دا ساده ز کیفیت ته چې دي کې مهنت ته ضرورت ناراضي اختیار ته ضرورت ناراضي پدې حیوانات کې دک یو بلاد چې غزب یې استي ساغه سو وخت په دبانې مهنت هم راضي مشکت هم راضي تاسو په خپل ګوره او په تمام حیوانات کې خصیص حیوان څوک دی هغه سپی دی نو الله تعالی د دې مثال بیا د سپی سره ور کوي ښا داسې کسان چې هغه داسې چل کوي نو الله تعالی وایي دی یو داسې یو کې دا غي بیان کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درېم رات په چا باندې په دا کتاب باندې چې هغه وي مونږ ګناهونه کوو مونږ ته الله معافي کوي الیک خدای څنګه معاف کړي توبه خو با سه بیا لپاره ګناه مکوي نو الله ورته وي واذا خذ ربک یاد کا اوخ دیتا چراوی استلغفستا اخس په معنا ده.